Az Egy kanapén heti vendégét sok szerepben láthattuk már, országos ismertséget a Csillagszületik című műsor ítészeként szerzett. Kendőzetlen kritikáival nem kiméri a hazai hírességeket, előfordult már, hogy bíróság előtt kellett felelnie kijelentéseiért. Fejest ugrott a politikába, az ex-polgármester jelölt elmondta, hogy többek között mi a baj a celebjeink közösségi szerepvállalásával. És a probléma az, hogy itthon ezeket a konfliktusokat mindenki meg akarja úszni. Minden közszereplő elmossa, elblőrözi, elhomályosítja a saját kontúrjait, hogy lehetőleg bármivel összefolyhasson. És Isten tudja, hogy holnap mi fizet. Szóba került a tehetségkutató is, ahol nyakig összebulvározódott. Az egy jó lehetőség volt arra, hogy a bulvárnak a kritikáját, hogy azt az értelmiségi attitűdöt, amivel én a bulvárt illetem, vagy amivel a bulvárhoz viszonyulok, azt felvonultassam. Jó, de gondolom nem puszira vállaltad, tehát azért a zseton sem volt rossz mellé, tehát hogy... Eltettem a pénzt, amit kaptam érte. Voltak olyan kérdések is, amelyre finoman szólva a kritikus nem szívesen reagált. Már az az igazság, hogy már a bulvárnak azokat a peremvidékeit nyaldossuk, ahol én anyázódni szoktam. És a végére még egy kisebb vita is kikerekedett közöttünk. Ha a Tóth Gabiság meg a Kiszeltündeség mellé lenne rendelve valami tartalom, amit hordoz a Tóth Gabiság meg a Kiszeltündeség, arra mondhatnád, hogy ezt nem veheted el tőle. Arra, hogy azt mondjuk, hogy Gabi, nagyon jó volt, énekeljél még egyet, tudod, egy karaoke bárban bebaszva. Ez egy jó teljesítmény. De azért egy Kiszeltünde szerintem is egy Tóth Gabi közel sincsen egy szinten. Lehet, hogy jó, világos az énekhang a különbség. Ha kíváncsi vagy, melyek azok a dolgok, amikben nem értettünk egyet, vagy hogy volt-e cenzúra az RTL-nél, hogy igent mondaná el kereskedelmi tévés felkérésre, és hogy mennyire gondolta komolyan fölpolgármesteri indulását az éles nyelvű történész, mindenképpen tarts velünk. Egy kanapén Puzsér Róberttel. Sok szerepben láthattuk már, történelem tanárként végzett, hivatkoznak rá műsorvezetőként, újságíróként, és hát kevesen tudják, de egyébként a Szín- és Filmművészeti Egyetemhez is van köze, ugyanis drámapedagógiai szakon ott is végzett. Mai vendégem az ex-főpolgármester jelölt Puzsér Róbert. Hello! Hello! Hát figyelj, kezdjük is ezt a drámapedagógiai dolgot. Azért ez így a nyilatkozataidban így kicsit látszik. Nem tudom, amikor így a Puzsér megnyilvánul, akkor az azért mondhatjuk, hogy teátrális egy kicsit, nem? Mondhatjuk. De nem a drámapedagógiában vettem ezt föl. Szerintem, nem? Amikor én drámapedagógiára mentem, akkor ez már készen volt. Igen, azt hiszem. Hogy a retorika meg ez a része, ez független attól? Igen, meg az, hogy a mögött, amit mondok, mindig van egy ilyen erős drámai fedezet, mert én azt mögé rendelem. Mert általában azért mondom, mert én azt fontosnak tartom, tehát annak jelentőséget érzek. Nem nagyon kegyelmezel a celebjeinknek, nem nagyon kegyelmezel így a sztárjainknak, már amennyiben lehet őket annak nevezni, és úgy látom, hogy ezt egy kicsit élvezed is. Igen, na most lássuk csak. Formailag radikális vagyok, tehát a kifejezésmódban, a megnyilvánulás jellegében elismerem, hogy radikális vagyok. Viszont a tartalomnak a minőségében meg én úgy gondolom, hogy nagyon is mérsékelt vagyok. Tehát már mit én, politikailag, ideológiailag én úgy gondolom, hogy nagyon is mérsékelt vagyok, nagyon is középutas vagyok. Persze abban, ahogyan kifejezem magam, vagy ahogyan mondjuk amilyen tétet rendelek egy-egy megszólalás mögé, vagy egy-egy nyilvános konfliktus mögé, arra lehet azt mondani, hogy radikális. A másik, ami ezt a radikalizmus érzetét keltheti, hogy én nem futok meg a konfliktusok elől. Én nekem lételemem a konfliktus, az ütközés, és én szeretek ütközni. És a probléma az, hogy itthon ezeket a konfliktusokat mindenki meg akarja úszni. Minden közszereplő elmossa, elblőrözi, elhomályosítja a saját kontúrjait, hogy lehetőleg bármivel összefolyhasson, hogy igény szerint bármilyen szerepet betölthessen, bárkinek vagy bárminek a helyére beállhasson. És Isten tudja, hogy holnap mi fizet. Annak, akit mondjuk te általában így fókuszba helyezel, annak ez nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy azok az emberek, és tudom nyilván, aki k***nak még ne csodálkozzon, ha megszák, tehát ezt én is értem, csak hogy azok az emberek, akiket te szoktál bírálni, azért ők lehet, hogy egy-két könycseppet eleresztenek. Mennyire hat ez meg téged? Mennyire személyes ez egyáltalán? Nem személyes. Ez kulturális. De Tóth Gabival, mint Tóth Gabival nincs bajod, hanem... Egyáltalán nincs bajom vele, mint Tóth Gabival. Nekem Tóth Gabival, mint jelenséggel van bajom. Tehát itt a jelenség az, amire reagálok. Nem a Tóth Gabi személye. Nem is ismerem a Tóth Gabit. Én nem ismerem a Tóth Gabinak a jellemét. Nem tudom, hogy ő most egy, nem tudom én, egy szeretetreméltó, vagy egy szavahihető ember, vagy egy, nem tudom én. Nem is dolgom. És azt gondolom, hogy ezzel a nyilvánosságnak sem lenne dolga. De azzal a jelenséggel, amit a Tóth Gabi hordoz a nyilvánosságban, azzal igenis volna dolog, és arról igenis kéne beszélni, ezt nem teszi meg senki. A Tóth Gabival kapcsolatban azért nem, mert ugye egy értelmiségi nem ereszkedik le a bulvárba, mert még összebulvározódik, ezért az értelmiség az távol tartja magát ettől. De téged ez nem szokott zavarni. Engem nem szokott zavarni. Mert azért, mert tudod, ez felelősség dolga. Tehát hogy az értelmiségnek meddig terjed a felelőssége? Az értelmiségiek többségének a felelőssége Magyarországon a saját elefánton csontornyuknak a tisztántartásáig terjed. Én meg ennek ellen akarok feszülni. És nem mellesleg ez a szerep, mivel hogy senki nem végzi, ezért aztán egy működőképes szerep, mert ugye a kapitalizmus alapvető törvénye, hogy gyárt olyasmit, amit hálás. Nem, most én a Tóth Gabi szeretetét lehet, hogy nem nyerem el vele. De azt gondolom, hogy ez egy hasznos honnan szerep. Tudod? És még az is lehet, hogy a Tóth Gabi azt szereti, a bántják. Nem tudom, menjünk bele. Na, itt kérdezz meg róla esetleg. Jó. Téged ez nem zavar abszolút, akkor ezek szerint, hogyha összebulvározódsz, és te a Köztévénél kezdted, aztán voltál a Budapest TV-nél a Nami Újság című szuper, hát hogy mondjuk, szatíra? Hogy lehet ezt, médiahack? Médiahack, aztán ugye a Hét Mester Lövésze rádiós műsor, és aztán tényleg nagyon összebulvározottál, mert talán a Csillag Születik volt az, ami neked az országos ismertséget olyan szinten meghozta, hogy a szállóigéidet mai napig is nagyon sokan használjuk, akkor ez ezért volt? Hát igen, meg az antibulvár szemléletet, meg attitűdöt meg tudtam turnéztatni a bulvárban, ami egy kiváló, és úgy gondolom, hogy egy megismételhetetlenül jó lehetőség volt az én számomra, mert az elefántcsontoronyból nem hallatszik ki a bulvárnak a kritikája. Ahhoz a bulvárba alá kell ereszkedni, és ott az a 3 hónapos tehetségkutató, vagy Sztárgyár Reality, ami a Csillag Születik néven zajlott, az egy jó lehetőség volt arra, hogy a bulvárnak a kritikáját, hogy azt az értelmiségi attitűdöt, amivel én a bulvárt illettem, vagy amivel a bulvárhoz viszonyulok, azt felvonultassam a bulvár mezején, és eljuttassam sokakhoz. Tehát ez egy jó, én arra akkor is úgy gondoltam, hogy ez egy expó. Olyan, mint egy expó. Egy jó lehetőség, egy kulturális alternatíva felmutatására. Jó, de gondolom nem puszira vállaltad, tehát azért a zseton sem volt rossz mellé, tehát hogy... Nézd, eltettem a pénzt, amit kaptam érte. Azért de nem a kellemeset a hasznossal lehet azt nem, mondani? Hogy... Nem lehet azt mondani. Én ezt nem a pénzért csináltam. És megmondom neked, hogy ha nem fizettek volna érte, akkor is csináltam volna. Igen? És hogyha valami vállalhatatlanért fizettek volna, 2-szer ennyit, vagy 3-szor ennyit, vagy azt mondták volna, hogy 10-szer ennyit kapsz, Robikám, de ezt és ezt nem mondhatod, akkor meg nem csináltam volna. Tehát ez nem, tehát itt a pénznek... Nem volt cenzúra olyan... az RTL részéről? Nem. Semmi. Hát ez nekem is vállaltak be téged. Igen, de nekem ez imponált is, mert azt jelezte, hogy ezek akárhogy is profik. Pedig én hát közben azt éreztem, hogy hát... Vártad, hogy mikor kell raportra menni? Igen, vártam, és nem jött el a napja. És ez, tudod, ez azt jelezte nekem, hogy azért akár... Tehát én azért sok rosszat el tudok mondani az RTL-ről, és ezt rendszeresen meg is teszem, de akárhogy is, ez egy profi nyugatos attitűd és működés és szemlélet, amiről árulkodott ez. Azóta nem is volt ilyen nagyobb kereskedelmi tévés szereplésed, ami talán ennyi, de vállalnál egyébként? Tehát, hogyha most mondjuk itt van az Állatos Énekes, azt mondanák, hogy nem tudom, Robi, legyél már te a ETM-ben, bevállalnád? Dehogy is. Nem? Dehogy is. Bevallom, hogy a kérdés is sértő. Tehát az igazság az, hogy válogattam a visszautasításnak a verbális kifejezés módjai közül, és végül egy enyhét választottam, a dehogyist, pedig a nagy lófaszt. Valójában ez lenne az igazán pontos. Hogyha egyszer fogok kapni egy olyan ajánlatot, hogy menjek el egy kereskedelmi tévébe, és gyártsunk közösen egy late night show-t, amely Late Night Show-ban én önmagam lehetek, önazonos lehetek, és a saját kulturális normáim szerint beszélgethetek számomra érdekes emberekkel szórakoztató módon, arra itt és most kimerem jelenteni, hogy igent fogok mondani, mert ez egy vonzó ajánlat. Tehát, hogyha valamilyen szinten tudnád reformálni a KERT TV-t, és tudnál valami olyan dolgot csinálni benne, amit úgy gondolod, hogy az javítana az általad a kereskedelmi tévék minőségén, akkor azt vállalnád, de egyébként, jól értem, akkor egyébként meg nem. Tehát, hogy összefoglalva. Tudod, a Fábri megreformálta a kereskedelmi tévézést, javított a kereskedelmi tévék minőségén? Én azt gondolom, hogy igen. Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy a... Igaz, az, már a köztévén van egy ideje. Most hagyjuk, ami az RTL-en készült műsoráról van szó. Egy értelmiségi meg tudja saját magát turnéztatni a semmire kellőség közegében, anélkül, hogy az értelmiségi státusza sérülne. Azt éreztem, hogy igen, ez valami olyasmi, amiért érdemes bemenni a kereskedelmi tévébe. Te nem hiszel abban egyébként, hogy a kereskedelmi tévézés segíthet? És komolyan a kereskedelmi tévé az segíthet. Nem. Azzal, hogy a haldokló kis Kamilla csontásoványodott kis lábára rázumol. Gyalázat. Gyalázat. És most van egy fürdőkádjuk. A Hadas Krisztina kihúzza magát, és azt mondja, hogy hát én, és nem csak egy fürdőkádat. Hisz az egész fürdőszobát kicsempész. Tudod? Ez nagyon szélsőséges így. Szerintem meg az a szélsőséges, amit ők csinálnak. Arról szól a műsornak az élménye, hogy szegény haldokló kisgyerek, szerencsétlen szülők, ez egy pszichopornó. Bele lehet nézni az életükbe, bele lehet nézni a szenvedésükbe, a kálváriájukba, végig lehet élvezni azt, ahogyan a nyomorultak küszködnek a haldokló gyerekükért, a két megmaradt gyerekükkel, a nyomorult életükkel, és a rettenetes körülményeikkel, és akkor tudod, aláereszkedhet a média fellegéből, Budapestről, a két sztár műsorvezető, és hangos beszélőben ő köszöntheti a helyieket, hogy az egész falu összeszaladjon, hogy megjöttek a híres nagy emberek Budapestről, és hozták a fürdőszobát. És tudod, a kis haldokló Kamilla hogy örülhetett? Mekkora élmény lehetett ez neki pár héttel a halála előtt? És ott Hadas Krisztina ezzel ilyen. De és a tényleg az volt neki, tényleg nagy élmény volt. Tehát, hogy azért most te ezt értem erről az oldalról. Ez volt az ő életének a meghatározó, ezt tette a TV2 az ő életének a meghatározó élményévé? Ezt teszi mindegyikünkkel? Mi is vágyunk erre? Mi nekünk is legyen ez valami, amit kihozhatunk az életünkből? És akkor azt mondjuk, hogy hát, most már meghalhatok. Minden esetre azt gondolom, hogy én legalábbis hiszem azt, hogy azért a kereskedelmi tévézés tud jó dolgokat is csinálni. Persze egy kereskedelmi tévének mindig az lesz a vége, hogy ott a dollárért, egy kereskedelmi tévének mindig az lesz a vége, hogy de az azért készült, mert hogy el tudják adni a reklámidőt. Hát de ezért, de nem mindegy, ezért, hogy hogy adod el azt a reklámidőt. Na, de hát én ezért állok konfliktusban a kereskedelmi tévézéssel magával, mint műsorkészítési móddal. Én azt gondolom, egy üzleti modellel. Én azt gondolom, hogy az előfizetéses tévézés az etikus tévézés. Az, hogy te kifizetsz egy konkrét összeget, egy havi előfizetési díjat, amiért egy hónapon keresztül nézed a műsort, amiben nincsen reklám, mert a műsorért fizettél. Pénzzel fizetsz a műsorokért, és nem a saját tudatoddal, nem a fogyasztói döntéseiddel, nem az agyaddal, hogy azt átmossák mindenféle reklámokkal. Ez az etikus módja a műsorszolgáltatásnak. Ezért én valójában nem a TV2-vel, meg a Viaszattal, meg a RTL-lel állok konfliktusban, hanem azzal az üzleti modellel, amelynek a keretében ők a reklámokhoz züllesztik a kultúránkat. Van olyan egyébként, akiben így nagyon beleálltál, de aztán jóba lettetek? Vagy hogy bármilyen olyan kapcsolat kialakult köztetek, ami mondjuk, nem tudom, pozitívnak, emberinek, jónak nevezhető? Van olyan? Nem. És ez azért nincs így, Mert ha én valakibe beleállok, akkor az nem azért, nem, tehát nem arról van szó, hogy csúnyán nézett az illető. Tehát általában nem arról van szó, hogy az illető valami, nem tudom én, rosszul csinált, rosszat mondott, hibázott, és akkor a puzsér lecsap és széttépi. Tudod, nem szoktam ilyeneket csinálni. Hogy most valakinek volt egy rossz napja, vagy egy rossz pillanata, és akkor most tépjük szét hát itt az alkalom. Ez egy életvitel kell ahhoz, hogy a puzsér lecsapjon? Ahhoz egy jól körülhatárolt, módszeresen megvalósított kulturális szerep kell, amely szerep az én szememben kártékony. Egy Hajdú Péterség kell. Tehát az egy, bocsánat, az egy életmű. Tehát az nem, ott nem az történik, hogy valami el lett baszva. És akkor a Puzsér jön és lecsap a Hajdú Péterre. Nem, oda Hajdú Péter mindent a maga Hajdú Péterségének a szempontjai szerint és annak a szellemében csinált, és ezért az életműért járt az a Hajdú Péter elleni harc évek 2013-ban. Hogyha én valakiben ilyen módon beleállok, akkor azzal fundamentális problémák vannak. Alapvető kulturális normák, vagy emberi normák azok, amik hiányoznak. De szereted ezt a szerepet, nem? Tehát, hogy azért... Igen. Ez egy mert önazonos szerep. Azért, mert önazonos szerep. Nem arról van szó, hogy én bennem van egy ilyen oktalan agresszió, hogy valakit szétütnék, és akkor ki, ez a Tóth Gabi, tudod? Nem arról van szó, vagy? Hogy figyelj, nem hinném. Én azt hiszem, hogy leginkább arról van szó, hogy azt látom, hogy tömegek szeme láttára herdálják ezeknek a tömegeknek a figyelmét, a nyelvet, az időt, az életidőt és életenergiát és a kultúrát ezek a szereplők, és ezt senki nem olvassa rájuk, ezt senki nem kéri rajtuk számon. Figyelj, hogyha ezek az emberek nem lennének, azért vajon te nagyon unatkoznál. Mi csinálna a puzsér, hogyha ez a missziója, ez nem tudna megvalósulni, mert minden rendben lenne, és belenéznél a kereskedelmi tévébe, a magazinokba, és minden működne. Mivel foglalkoznál? Mit csinálna akkor a puzsér? Lehet, hogy a nagyszerű műsorokat ajánlanám. Lehet, hogy a helyett, hogy a rettenetes műsoroktól tanácsolok el, lehet, hogy nagyszerű műsorokat ajánlanám. Hát elmondhatom, hogy én tudok rajongani, meg én tudok pozitív kulturális missziót is folytatni. Itthon olyan, akiért rajongsz? Van persze, itthon, akinek természetesen. Akire mondjuk azt tudod mondani, hogy legyen a példaképe az embereknek, gyerekeknek, akárkiknek? Van jó, ilyen? Jó pár ilyen is van. Igen. Mondja kettőt. Jó. Lár András. Okay. Ő egyértelműen ilyen Feldmár András, pszichológus, ő szintén ilyen Pintér Béla, drámaíró, rendező és színész, aki önállóan egy teljes színházi koncepciót vonultat fel a magyar kultúra. Rendkívül színvonaltalan közegében, rendkívül kultúra hiányos közegében. Ezek a figurák, ezek igen, Csányi Vilmos például. Most mondtam néhány nevet, akikre azt tudom mondani, vagy a Hopper Péter. Tehát rájuk azt tudom mondani, hogy ők példaképek. Milyen otthon a Puzsér? És most nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy nem tudom. Tehát azt tudjuk, hogy van egy gyermeked. Hány kis Puzsér szaladgáljon otthon? Mi a terv? Én a hárommal, a négyel is ellennék, de a jelen körülmények között szeretnék egy nagyobb családot, tehát hogy mondjuk én bevallom, már a kettővel elégedett lennék, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan lesz. Most jelenleg az egynél tartunk. Otthon is ennyire vehemens, vagy otthon is radikális, vagy nagy hangú, vagy... Mert hogy az emberek nagy többsége valószínűleg nem tudja azt elképzelni, hogy az öletbe ül a fiad van? Lányom. Lányod van, bocsánat. Mert hogy erről nem nagyon olvas. Már az igazság, hogy már a bulvárnak azokat a peremvidékeit nyaldossuk, ahol én anyázódni szoktam, tehát hogy ez most lányom van, igen. Jó, nem, csak ennyit, csak nem akartam pontot lenni, tehát nem tudják az emberek azt elképzelni, hogy a Puzsérnek ott ül az irányba a kislány, és mesét olvas, mert a Puzséről mindenkinek az jut eszébe, hogy mi volt ez a pusztító alpáriság. Igen, mert ez egy mém, de tudjuk jól, hogy az ember az nem mém. A médiában ő egy mémként van jelen, és egy mémként hordozzák körbe, mert a média az memetizál. De értelemszerűen egy ember az háromdimenziós, egy ember ennek mélysége van, egy embernek kiterjedése van. Az nem egy mém, az nem egy címke. A mém az kettődimenziós, az egy címke, annak nincsen mélysége, az egy felületi élmény. Én olyan vagyok otthon, amilyen itt, amilyennek most itt látsz. Én nagyjából ilyen vagyok. Én azt hiszem, hogy én a nyilvánosságban egy eléggé önazonos szerepet viszek. Tehát én nem hiszem, hogy különösebben más lennék otthon, és hogyha különösebben más lennék otthon, akkor előbb-utóbb ez a média szerep, ez leesne rólam, ez vagy szorítana, feszítene, mint egy rossz cipő. Nem gondolom, nem, hogy nem tudnék benne, nem tudnék, de minden, de igen, mindenki szerepet játszik a médiában. A fontos, hogy a szerep, amit választ, az kellően önazonos legyen. Ugye értjük, hogy a ruhád nem a bőröd. De ha jó ruha, ha rád van szabva, akkor az olyan kényelmes, mint a bőröd. Van olyan személy, vagy vannak olyan személyek az életedben, akikkel elnéző, vagy esetleg amnestiát kapnak a, hát hogy is mondjam, a bírálataid, vagy a véleményed alól? Tehát mondjuk van olyan, akivel nem annyira értesz egyet, vagy nem azonosak az elveitek, mégis jóban vagytok, vagy esetleg őt kevésbé bírálod, fricskázod. Nekem van egy csomó barátom, akivel vannak vitáink, csomó kérdésben nem értünk egyet. De ezek azért nem alapvető, meghatározó kérdések. Tehát nem olyan döntő erkölcsi dilemmák, amelyeknek a mentén az ember felszít egy konfliktust egy barátjával. Ismeri. Be tudod látni a tévet? Persze. Nem feltétlenül ott és akkor, de hogy az ember a következő hónapok során, hogy mondjam, miért ragaszkodnék én ahhoz az állásponthoz, csak azért, mert én a Puzsér egyszer ezt kimondtam, amely álláspontot egy vitában mondjuk te bedöntöttél. Én miért ne irigyeljem el az álláspontodat? Miért ne irigyeljem el az érveidet? Miért ne érezem azt, hogy az ki? Meg vagyok győzve. És akkor tudod, elsajátítom én ezt az álláspontot, és mindazok az érvek, amelyekkel te vonultál ellenem harcba, azokat én mind fölveszem a saját fegyvertáramba. Így változik az ember. És nem gyöngébb leszek tőle, mert hogy elvesztettem egy vitát, vagy valaki meggyőzött, hanem erősebb. Szerintem ez egy annyira nagy életigazság, amit most kimondtál, hogy az ember folyamatosan változik, és attól, mert te egy évvel ezelőtt valamit kimondtál, és Puzsér hangon ordibálva azt mondtad, hogy ez és ez, lehet, hogy egy év múlva máshogy gondolod, és ez egyébként tényleg egy nagyon tanulságos dolog, hogy az ember folyamatosan csiszolódik, formálódik folyamatosan, úgyhogy tényleg, és ezt nagyon örülök, hogy kimondtad, mert azt gondolom, hogyha a Puzsér azt mondja, hogy változhat bizony az embernek a véleménye, akinek azért elég markáns minden téren, akkor szerintem az igen. Na figyelj, most egy olyan helyre fogunk evezni, amiben én annyira nem vagyok otthon, igaz, van róla véleményem, de nem lehet elmenni amellett, hogy azért te főpolgármester jelölt voltál, és én nem tudom, hogy A rendszerváltás óta volt-e olyan főpolgármester jelöltünk, akinek tulajdonképpen majdnem megvalósult a programja annak ellenére, hogy nem nyert főpolgármesteri címet, hiszen tulajdonképpen a sétáló Budapest az majdnem itt van valami között a koronavírushoz, Robi. Én koronavírus nélkül akartam ugyanezt, tudod? Jó, ez volt a jó, hát minden nem jöhet össze. Célszentesíti az eszköz. Jó, hát igen. Hát igen, de amúgy ezt akkor te teljesen komolyan gondoltad, teljesen. Mert először az emberekben volt egy ilyen, bagatella Puzsér, és én is először komolytalanul álltam ezzel a Puzsér tényleg, de akkor ezt részedről teljesen... Teljesen, halálosan komoly volt, persze. Itt ez is úgy működik jól, ha az ember komolyan veszi. Én ahogyan a csillag születik, tehát most ott is persze az emberek röhögtek, meg szórakoztak, meg élvezték a dolgot, de én mindeközben ezt halálosan komolyan vettem. Hát ez egy, én ebből egy példabeszédet akartam csinálni ebből az egyéves kampányból, ami arról szól, hogy mi várható el a politikától, miket lehetne elvárni, és miket várnak el tőlünk nyugatra a szerencsésebb történelmi fejlődési országokban az állampolgárok a politikától. Milyen szempontok mentén lehetne dönteni? Tehát, hogy mondjuk egy önkormányzati választás Budapesten nem feltétlenül arról kéne, hogy szóljon, hogy Orbán helytartója marad, vagy Orbán helytartója megy. Hanem az, hogy ez a város, ahol élünk, ez komfortos-e? Jól érezzük-e benne magunkat? Ez olyan, mintha a lakásodról az alapján döntenél, hogy ki a főbérlő. Nem az alapján döntenél, hogy hogy akarod berendezni. Hogy hol legyen az ágy, hogy hol legyen az asztal, hogy hol legyen a szekrény. Mint hogyha ezekről kizárólag a főbérlőnek a személye alapján döntenél. Nem pedig az alapján, hogy te hogy érzed jól magad benne. Ez egy más kulturális minta. Én ezt a más kulturális mintát, ezt a polgári szemléletet, ahol az állampolgár a magáénak érzi a várost. Nem Orbán városa, amit vegyünk el tőle, és adjuk oda a nem Orbánnak, hanem a miénk állampolgárok, és formáljuk olyanra, ami élhető. Abban az esetben, hogy olyan főbérlőd van, aki megmondja, hogy milyen színű lehet a fal, hogy olyan főbérlőd van, aki megmondja, hogy milyen bútorok lehetnek a lakásban, akkor lehet, hogy érdemesebb elsőkorban a főbérlő személye köré rendezni ezt a dolgot. Mindazonáltal én ezt tökre megértem. De várjál, de érdemes-e leváltani ezt a főbérlőt egy olyan főbérlőre, akinek megint csak nincs semmi koncepciója, semmi elképzelése a lakással kapcsolatban, amelyiknek szintén legfeljebb annyi a koncepciója a lakással kapcsolatban, hogy azt most azonnal írják át a nevére. Tehát amikor azt látjuk, hogy itt alapvetően Budapesttel nem Tarlós István volt a probléma. Budapest a rendszerváltás óta kallódik. A Demszki időszak nem volt különb, mint a Tarlós-féle időszak, ezért aztán a Tarlós-féle időszakból visszatérni a Demszki-féle városvezetéshez nem oldja meg a problémát. Tehát, hogy itt karácsonnyal visszatértünk ahhoz, tehát hogy szerinted a karácsony most... Abszolút. Hát nem egy jó főpolgármester, és nem látja el azt, amit kéne? Ezt 5 év után kell majd megvizsgálni ezt a kérdést, ez még korán van. Tehát ez most még korán van, tehát ezt a témát nem most kell felvetni, és Karácsony Gergelyt megválasztották, most kell hagyni neki 5 évet, hogy csinálja. És aztán 5 év múlva jön el az ideje annak, amikor meg kell vonni annak a mérlegét, hogy Karácsony Gergely jó főpolgármestere vagy sem. Nem most. Ezzel teljesen egyetértek. Te ebben hogy érzed egyébként? Ha te lettél volna főpolgármester koronavírus idején, Puzsér, hogy állt volna helyt? Hát szerintem tehát ez az egész egy média bohózat. Valójában Orbán Viktor az egyetlen, aki hogy áll helyt Magyarországon koronavírus ügyben. Itt minden jog, minden cselekvőképesség Orbán Viktortól származik. Tehát ez nem itt a... Mégis itt, a karácsonyra meg... húzzák rá a vizes lepedőt rendszeresen. Hát a jobboldali médiában, igen. Hát most természetesen, hát ez világos. De hogy valójában a Karácsony Gergelynek, főleg a felhatalmazási törvény megszavazása után a Karácsony Gergelynek annyi jogosultsága van, amennyit Orbán Viktor hagy neki. És Orbán Viktor azért hagy neki ennyit, hogy a felelősséget vele megoszthassa. Itt Orbán Viktor hozza a döntéseket. Tényleg, észre kéne venni, hogy ez egy feudális módon vezetett monarchia. Most én értem, hogy formailag nem az, de valójában Orbán Viktor egy... Nem vagyunk messze tőle. Igen, tehát most ez nem. Bármikor lehetünk az is formailag. Ne csináljunk úgy, mint hogyha ha bárki más lenne a polgármester bármelyik másik magyarországi városban, akkor ott más lenne a helyzet most. Mert nem lenne. Te inkább a jobb, a bal oldal, vagy maradt a szélső közép, ahova téged mondjuk azt lehet mondani, hogy Puzsér kihez húz inkább. Emberi jogilag liberális vagyok, hogy gazdaságilag szocialista vagyok, és kulturálisan megkonzervatív vagyok. Na, egy kicsit oldjuk így a végére a dolgokat. Van a rosak és a szondi teszt, megvannak ezek a teszt, nem ezt fogjuk csinálni, több okból sem. Igazából ez egy kicsit ilyen virtuálisabb, és egyáltalán nem hasonlít rá. Vannak ezek a tesztek, én hoztam neked képeket igazából. Semmi más nem szeretnék tőled kérni, mint hogy megmutatom neked a képet, és az első dolog, ami ez, de nem kell kifejteni, csak elmondani. Az első, akár egy gondolat, egy szó, egy emlék, egy bármi hozzá, jó? Azért bízom benne, hogy mindenkit fel fogsz ismerni. Kezdjük rögtön vele. Luxus. Luxus? Aha. pokoli történet. Uraság. Gengszterházmester. Pojáca úrfi. Lárifári hazudta a miniszterelnök. Ebből mi lesz? Hát... primadonna. Biztos, hogy ez volt az első szó, ami eszembe jutott. Nem, ez volt az első szó, ami eszembe jutott. Addig finomítgattam, amíg végül erre jutottam, hogy ez, talán még ezt érdemes. Jó. Ó, hát... hát hát ő egy vakító erejű szellem az én számomra. Ó, hát a, ó, hát igen, igen. Hát, hogy is fogalmazzak? Lendvai Ildikó botox kezelés után. Nem, Lendvai Ildikó egyébként. Van, hát persze. Ó, hát ő a, ő igen, ő az, aki valójában, tudod, valószínűleg eltévedt és úgy keveredett ide a Kárpát-medencébe. Nem is tudni, hogy került ide. Valójában honnan? Mindenkinek, hát nyugatról, hát honnan? Egyértelműen nyugatról. Hát egyértelműen, tudod, ő George Michael a Vemben. Tehát nem a későbbi George Michael a szólóban, hanem a Vemben, tudod. Rövid nadrág, Lacoste póló, tenisz, csajok, koktélok, és egy nagy önfeledtség. De és akkor azt gondolod, hogy 40 évesen akkor majd ő is coming out-tól, vagy hogy lesz, nem? Nem tudom. Lehet, hogy az a nap sosem jön el. Nem lehet mindenki olyan őszinte magával és a nyilvánossággal, mint George. Mint George Michael. Ja. Ó, hát igen. Az áhítat az arcán. Jól látható az áhítat a Tóth Gabiság felett érzett áhítat. A Tóth Gabiság csodája felett érzett áhítat, az itt is eltölti őt. Milyen csodálatos Tóth Gabinak lenni ebben a pillanatban is. Milyen csodálatos egyebben a pillanatban is Tóth Gabi lehetek. Igen, igen, ez egy ajándék a pillanattól, hogy Tóth Gabi lehetek benne. Igen. Igen, Tünde asszony. A Tünde asszony a szégyentelen, félig fogyatékos lány, akinek senki nem szól, hogy mindenki rajta röhög. És tudod, mindenki rajta röhög, és senki nem szól neki. De szól, Robi, hidd el, hogy szól, de nem érdekli. Ő szerintem imádja ezt. Ő amennyire Tóth Gabi szeret Tóth Gabi lenni, Kiszer Tünde, annyira szeret Kiszer Tünde lenni. Hát persze, és ezt nem veheted el tőle. Semmit nem kell. Hát, dehogy nem. Azt arra mondod, hogy nem veheted el tőle, ha a Tóth Gabiság meg a Kiszer Tündeség mellé lenne rendelve valami tartalom, amit hordoz a Tóth Gabiság meg a Kiszer Tündeség, arra mondhatnád, hogy ezt nem veheted el tőle. Magát a Tóth Gabiságot, meg magát a Kiszer Tündeséget olyannyira elvehetett tőle, hogy a média az erről is szól. Ezeket rendszeresen elveszik tőlük. Eldobják őket és hoznak valaki mást. Ahogy a Tóth Gabival is ez fog történni. Egy nap majd fogják, eldobják és beemelik a helyére a Csobot Adélt, mert a Tóth Gabinak semmilyen nincs, amit nem vehetsz el tőle. Mert mindent úgy kapott a kereskedelmi tévétől, mert mindent úgy kapott a szórakoztatóipartól, meg a színes magazinoktól, úgy a semmiért, hogy bármikor visszavehessék tőle. Mi az, amit a Tóth Gabitól ne vehetnél el, mert a Csobot Adélnak nincs? Ha tudsz ilyet mondani, tudok. Akkor Tóth Gabi valóban lecserélhetetlen. Tudok, azt gondolom, hogy Tóth Gabiról nagyon sok mindent, Tóth Gabi személyéről nagyon sok mindent el lehet mondani. Millió százalékig egyetértek abban, hogy a Tóth Gabi mindent, amit kapott, azt a médiától és a színes lapoktól kapta. Egyetlen egy dolgot viszont nem, és az pedig az ének tudása, amit nem lehet megkérdőjelezni, Robi, mert azt gondolom, hogy bár ha te mondod az ízlést, akkor a Tóth Gabi igenis jó énekes. De én nem és hiszem, ha Tóth Gabi nem ide születik, akkor a Tóth Gabit világszerte ismeri. De én elhiszem, de ez is a probléma része, hogy jön egy csaj, aki nem szerez zenét, aki nem ír szöveget, aki egyszerűen csak elénekel egy dalt, egy karaoke is, tudod, ez egy karaoke bárban jó teljesítmény. Arra, hogy azt mondjuk, hogy Gabi, nagyon jó volt, énekeljél még egyet, tudod, egy karaoke bárban bebaszva. Ez egy jó teljesítmény, tehát az, hogy tudod, hogy valakinek önmagában jó hangja van, és a network legyárt belőle egy szórakoztató élményt, ez önmagában maga a probléma része. Nem művész, csak jó hangja van, és legyártották. Egy legyártották. Igen, hát kiöntötték, hát, 3D nyomtatóval. De értem, egy énekesnek mi a dolga? Az, hogy énekeljen, egy zeneszerzőnek, hogy zenét szerezzen, de az hogy vagy valaki tényleg egy olyan géniusz, hogy ez minden megtalálható benne, az ritkaság és csoda, és ezek bizony olyan dolgok, azt gondolom, de hát hogy... ez az, amiért rajongani lehet. Ez az, amire azt lehet mondani, hogy na hát a Tóth Gabi, ez valami, amit nem lehet elvenni tőle. Amikor valaki alkot valamit, nem azt csinálja, hogy elénekel valamit, amit valaki már egyszer elénekelt, hát egy kicsit jobban. De ő se énekelte szól, mert jó hangja van. Tudod, ezt meg kell adni neki. Most ez mióta teljesítmény, hogy valakinek jó hangja van, akkor a következő lépés az az, hogy jól néz ki. Hát ezt nem lehet elvenni tőle, hogy jól néz ki. És hát tudod, ugyanúgy egy teljesítménynek tekinthető szerintem, ugyanúgy nem az, hogy valaki jól néz ki, mert egy modell, mint ahogy igen, de én meg nem szeretném ezeket a referenciákat a magamévá tenni. De azért egy kiszeretünk, de szerintem is egy Tóth Gabi közel sincsen egy szinten. Lehet, hogy jó, világos az énekhang a különbség. Hát én is látom a különbséget a Tóth Gabi meg a kiszeretünk de között. Az énekhang a különbség, neked ez elég különbség, hát nekem meg egy kicsit kevés. Nem azt mondtam, hogy elég, de számomra az, hogy egy énekes jól énekel 2020-ban, szerintem az igenis már egy nagyon-nagyon jó tendencia, mert nagyon sok olyan énekes van, aki nem énekel jól, és ők miattuk is rajonganak. Én egy kicsivel kevesebbel is beélem, és azt mondom, hogy én ezért tekintem magamat egy ilyen átmenetnek. Minden esetre én nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy eljöttél, mert az én csatornámat értelemszerűen nem azok az emberek nézik, akik a te csatornádat, de mindenképpen azt gondolom, hogy az én nézőimnek is szükségük van egy kis puzsérra, és nem csak puzsérra, hanem tartogatok még meglepetéseket, olyan emberek fognak ezen a kanapén ülni, akire biztos, hogy nem gondolnátok, de azért komment szekcióba írjátok meg nyugodtan, hogy kikre tippeltek, vagy kinek örülnétek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ne felejts el feliratkozni, mert tudjuk, hogy az nagyon fontos, kis csengőt nyomni, meg minden összes értesítés bekapcsolni, az is nagyon fontos, mert lejjebb megy a benzinára, mint meghalunk, úgyhogy ezek mind lájkoljál, mert lájk nélkül nem élet az élet, meg minden egyéb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő alkalommal. Ezt milyen jó megmondtam, de ez a lényeg. Sziasztok!